أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم حامیم اللہ عالم بمرادہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے یہ رہے گا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان چیزوں کے بارے میں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے اور اعراض کرنے لگے، منہ موڑ دیا۔ فرما دیجئے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کے لیے آسمان میں کوئی شرکت ہے، یا اس شرک کے اوپر تمہارے پاس کوئی اس سے پہلے کتاب آ چکی ہے کہ تم ان کی بات کرو، او اثارت من علم، کیا کوئی علمی اثر پیغمبروں کا کوئی قول موجود ہے کہ تمہیں اس قول کی وجہ سے شرک کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی دلیل لاؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس کو جواب نہیں دے سکتا پکار کا، وہم عن دعائهم غافلون، اور وہ معبود جو پتھر وغیرہ بت ہیں وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ معبود اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری تو یہ عبادت نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب دنیا میں ان کے سامنے ہماری آیات واضح تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ حق کے بارے میں، قرآن اور وحی کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ جو شخص لے کے آیا ہے ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس وہ حق پہنچ جاتا ہے کہتے ہیں یہ واضح جادو ہے، یا یوں کہتے ہیں افتراہ، اس نبی نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، فرما دیجئے اگر بالفرض تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اس قرآن مجید کو خود اپنی طرف سے بنایا ہے تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تو تم مجھے پھر نہیں بچا سکتے ہو، اللہ کا عذاب آ جاتا اگر میں نے یہ خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا۔ ہو عالم بما تفیضون فی، تم جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو وہ زیادہ جانتا ہے میرے حق و صداقت کے اوپر اللہ ہی گواہ کافی ہے تمہارے درمیان میرے درمیان, اور وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اے نبی فرما دیجئے میں کوئی نئے طرح کا تو رسول نہیں ہوں, جس طرح پہلے پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے میں بھی اس طرح پیغمبر ہوں. وما ادری ما یفعل بی, مجھے نہیں معلوم مستقبل کے لحاظ سے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا تمہارے بارے میں کیا کیا جائے گا, بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحا الیہ, کہ میں نے پیروی کرنی ہے اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے, اور میں ایک واضح ڈرانے والا ہوں. فرما دیجئے نبی ارائی تم ذرا غور تو کرو, ان کان من عند اللہ وکفر تم بھی, کہ بالفرض یہ نبی اللہ پاک کی طرف سے ہی برحق نبی ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو, اور اس نبی آخر الزمان کی صداقت پر اور اس کے برحق ہونے پر بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگوں نے گواہی دے دی ہے اور ایمان لائے ہیں, تم تکبر کر رہے ہو, پھر کیا کرو گے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ احقاف. یہ سورہ احقاف جو ہے, یہ احقاف ایک علاقہ ہے, اس میں جو لوگ آباد تھے ان کو قوم عاد کہتے ہیں, جو احقاف کا علاقہ ہے. آگے تیسرے رکوع میں ان کا ذکر آئے گا قوم عاد اور قوم ثبوت کا, تو اس وجہ سے احقاف نام اس کا رکھا گیا کہ احقاف والوں کا اس میں ذکر آئے گا. یہ احقاف کا جو علاقہ ہے, یہ جو خضرمود کا علاقہ سعودی عرب کے بارڈر سے شروع ہوتا ہے اور نجران تک, نجران میں سب یہ افریقی لوگ آباد ہیں, نجران سے خضرمود تک درمیان میں ایک بہت وسیع صحرا ہے جس میں انسانی آبادی بہت مشکل ہے. بس کئی سائڈوں میں کونے کونے میں کچھ قبائل آباد ہیں. اسی ایک سائڈ میں عاد ارم آباد تھا. عاد ارم جو ہے یہ قوم ہود ہے, جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے نا, ان کے جد امجد کا نام عاد ارم تھا. عاد قوم عاد انہی سے مشہور ہوئی, پھر ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا, پھر ان پر عذاب آ گیا, ہود علیہ السلام اور ماننے والے بچ گئے, پھر ان کی وفات کے بعد یہ لوگ پھر بگڑ گئے, تو پھر ان کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا, اور ان کے جس وقت حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اس وقت ان کا جد امجد جو مشہور تھا سردار, اس کا نام ثمود تھا, تو قوم ثمود مشہور ہوئی. اور عاد ارم جو بڑا ان کا سردار تھا, یہ احقاف علاقہ ان کا ہے, اب بھی کوئی خاص آبادی نہیں, احقاف کا وہ یوں ہی صحرا ہے. حامیم حروف مقطعات میں سے یہ عرف ہے, اور اس کی مراد صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے, امت کو نہیں بتایا گیا. بعض رات نے اپنی طرف سے ان کے معنی بتائے ہیں, بعض نے لکھا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. جو حامیم صورتیں ہیں وہ اس, یہ آخری صورت ہے, پانچ صورتیں جو حامیم ہیں جن کو حوامیم کہتے ہیں, یہ آخری صورت ہے. یہ 24 پارے میں شروع ہوتی ہیں, 26 کے شروع میں پہلی صورت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا یہ کتاب قرآن مجید جو نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ غالب ہے زبردست ہے, وہ جبرائیل کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہوئے پیغمبر کے قلب اثر پہ نازل کر سکتا ہے, یہ مطلب ہے العزیز کا. اور الحکیم وہ حکمت والا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے کون سے معاشرتی, کون سے عقائدی, کون سے اخلاقی لحاظ سے احکام مناسب, وہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ وہ احکام نازل کیے. اسی بات کو مزید سمجھانے کے لیے یوں فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق, ہم نے زمین و آسمان کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, یہ ٹھیک ٹھیک با مقصد پیدا کیا ہے زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو مخلوق ہے, اور ایک واجل مسمى, ایک وقت مقرر تک کے لیے یہ کائنات بھی رہے گی, جب اللہ چاہے گا یہ ختم ہو جائے گی, جس کا قرب قیامت میں اذا الشمس کورت وغیرہ. والذین کفروا اما انذروا مورزون, جن لوگ کفر کیا جب ان کے سامنے ڈرانے کی باتیں کی جاتی ہیں. قرآن مجید نے دو طرح کی باتیں کی ہیں, اور نبی کی صفت بھی بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے. قرآن کی باتیں بھی انذار اور ابشار ہے, جو بات انبیاء کی لوگوں نے مان لی, جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں مان لی, عقیدہ اعمال کے لحاظ سے صحیح ہو گئے, ان کے لیے خوشخبری ہے, اللہ راضی ہو گیا, دنیا آخرت کے لحاظ سے ان کے لیے فائدہ ہے. اور جو نہیں مان رہے ان کو وقت سے پہلے ڈرایا جا رہا ہے, یہ کفر نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو, یہ چوری نہ کرو, یہ کام نہ کرو, اس کا انجام برا ہے, اس کی سزا بڑی سخت ہے. ابھی کسی نے چوری نہیں کی ہے, یا ڈاکہ نہیں ڈالا ہے, یا شرک نہیں کیا, یا یوں نہیں کیا, یا کر بھی رہا ہے, تو حالت نظر سے پہلے پہلے توبہ کر لے. یہ وقت سے پہلے ڈرانا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. قانون کو بتایا ہی نہ جائے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کے اوپر یہ سزا ہے, یہ بتایا ہی نہ جائے, یک دم دھڑم دھڑم پکڑنا شروع کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے, اللہ کی مہربانی ہے. ہم بات کریں گے انشاءاللہ سورہ رحمان میں, وہاں یہ فرمایا, ہر چیز کو بیان کرنے کے بعد, یعنی سزا کو بیان کرنے کے بعد بھی یہ فرمایا, فبئی آلاء ربکما تکذبان, تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, حالانکہ بیان تو سزا ہوئی. وقت سے پہلے جرم کی سزا بتا دینا بھی مہربانی ہے کہ یہ جرم نہ کرو, اس کی یہ سزا ہے. تو فرمایا کہ یہ کافر لوگ جب انہیں ڈرایا جاتا تھا کہ کفر پر رہو گے, شرک کرو گے, یوں ظلم و زیادتی کرو گے, اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی, یہ انذار ہوتا ہے, لیکن وہ ان باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے, اعراض کرتے تھے, تکبرانہ انداز ہے. قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات, اے نبی ان سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو, لات منات وغیرہ, یہ ان کے اندر معبود ہونے کا کون سا کمال ہے؟ معبود ہونے کا کوئی کمال تو ہونا چاہیے. ہمارا جو معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, وہ ہمارا رازق ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ پرورش کرتا ہے, اس کی بہت خوبیاں ہیں. تمہارے جو معبودان باطل ہیں, یہ جو بت ہیں, ان کے اندر کیا خوبی ہے؟ عقلی دلائل کے لحاظ سے یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ ماذا خلقو من الارض, کیا ان معبودان باطل نے کوئی چیز پیدا کی ہے آسمان میں, زمین میں, یا کوئی اور چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ چلو تمہیں نہیں پیدا کیا, کسی اور چیز کو پیدا کر لیا ہے, تو تم اس لیے ان کو خالق مانتے ہو, اس پر کوئی دلیل دو. ام لہم شرکن فی السماوات, یا پورا زمین یا آسمان تو نہیں بنایا لیکن مددگار بن گئے ہیں اللہ رب العزت کے, کہ جب اللہ آسمان اور زمین بنا رہے تھے تو انہوں نے معبودان نے باطلا نے بھی کچھ کام کیا ہے, اس کے ساتھ شرکت کی ہے, کیا کوئی ایسی دلیل ہے؟ ایتونی بھی کتاب من قبل حاضہ, یا کوئی نقلی دے, اوپر والی تو بات عقلی دلیل ہے نا, کہ اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے بنایا. جب نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا مناظرہ ہوا وغیرہ, مختلف باتیں ہوئیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہی کہا کہ دیکھو میرا جو معبود ہے وہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب ہوتی ہے, آپ اس کے برعکس کر دو. خاموش ہو گیا, فبہت الذی کفر, کہ وہ ناکام ہو گیا, جبکہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. دنیا میں وہ چند گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا نا, ایک نمرود ہے, ایک فرعون ہے, کر تو کچھ نہیں سکے. تو عقلی دلیل تو یہ ہے کہ ماذا خلقوا من الارض, تمہارے ان معبودان باطلہ نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے, یا اللہ نے جو چیز پیدا کی اس میں یہ شریک رہے ہیں, زمین آسمان کی تخلیق میں مدد کرتے رہے ہیں؟ یہ تو عقلی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو جواب دو. نقلی بات, ایتونی بکتاب من قبل ہذا, تمہارے پاس کوئی سابقہ پیغمبروں میں سے کوئی ایسا پیغمبر آیا جو کتاب لے کے آیا, اور اس کتاب میں یہ بات کا, اس بات کا ذکر تھا کہ بتوں کی عبادت کرنا جائز ہے, تو یہ نقلی دلیل ہے, وہ بھی کوئی لاؤ پرانی سابقہ کتابوں میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے. او اثارت من علم ان کنتم صادقین, یا علمی طور پر کسی پیغمبر کا کوئی قول مبارک تمہارے پاس موجود ہے, کہ کسی پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ قابل قدر ہیں اور ان کی عبادت کی جائے کیونکہ انہوں نے فلاں فلاں کوئی چیزیں پیدا کی تھیں پہلے زمانے میں. نہ کسی پیغمبر کا کوئی قول موجود ہے, نہ کوئی آسمانی کتاب کی کوئی دلیل موجود ہے, نہ عقلی لحاظ سے تم جواب دے سکتے ہو, تو پھر کیسے تم ان بتوں کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو؟ فرمایا ومن اظلم ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہے, اور اس معبودہ نے اس معبود باطل کو وہ پکار رہا ہے, پکار رہا ہے کہ میری فریاد سن, میری بیماری دور کر, مجھے عزت دے بت کے سامنے, یا جس کو اس نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے خوب اپنی فریاد کر رہا ہے, فضول فریاد ہے. من لا یستجیب له الى یوم القیامہ, جس بت کو یا جس معبود باطل کو یہ پکار رہا ہے قیامت تک وہ معبود اس کو جواب نہیں دے سکتا, اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ تو ویسے سمم بکم عمی فہم لا یرجعون ہے, ہو من دائم غافلون, وہ ان کی پکار کو سمجھتے نہیں ہیں. فرمایا وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, جب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اس طرح کے مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو بھی, تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں گے. ظاہر ہے جہاں نظریہ باطل ہو تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, جہاں نظریہ حق پر ہو لڑائی نہیں ہوتی ہے. جس نظریے کے تحت جو آ گئے وہ پھر اتنے پکے ہوتے ہیں, اتنے پکے کہ انگارے کوئی چیز نہیں ان کے سامنے, چار چار من کی پتھر کی سلیں جو بلال اور عمار کے اوپر رکھی گئیں وہ انہیں پھول محسوس ہوئیں کہ ان کے دلوں میں جو ایمان بستا تھا وہ بہت مضبوط چیز تھی. تو نظریاتی اتحاد اتنی اونچی دولت ہے کہ کٹ گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیکن اف تک نہیں کی, حتیٰ کہ بعض جگہوں میں جہاں دھوکہ ہوا بیرے معونہ پر وغیرہ وغیرہ, جو 70 قاری لے گئے قبیلہ زال اور زکوان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے جی بڑے قبیلے ہیں اور 70 قاری آپ, اچھا اچھا آپ نے انصاری 70 قاری مدینہ طیبہ کے دیے اور انہوں نے دھوکہ کیا, وہ صحابہ سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, انہیں جب کاٹ کاٹ کے وہ کنویں کے اندر گر, بیرے معونہ بیر کنویں کو کہتے ہیں, تو کنویں کے اندر جب ان صحابہ کرام کو ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے عجیب بات کہی جو امام بخاری نے روایت نقل کی کہ پہلے یہ ان کا جملہ قرآن بن گیا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاوت سے منسوخ کیا اور حدیث کا حصہ رہا. کیا کہتے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, گلہ شکوہ نہیں کیا کہ یار ہمیں اپنے پیغمبر نے کہاں بھیج دیا, یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں, ہمیں تو مصیبت میں ڈال دیا. نہیں, ہرگز نہیں, کہا بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا, ہماری بات کسی طریقے سے ہمارے قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, ہمیں شہید کر رہے ہیں لیکن ہم اس شہادت کے اوپر اتنے راضی ہیں, اس شہادت پر ہم اتنے راضی ہیں کہ ہم اپنے رب سے, رب ہم سے راضی ہو چکا ہے. یعنی ایسی ایسی پریشانیاں امت مسلمہ کے ان جانصاروں نے دیکھی لیکن اسلام سے دور نہیں ہوئے. تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ نظریاتی اتحاد ایک کبھی نہیں ٹوٹتا, رشتہ جو اسلام کا ہے وہ نہیں ٹوٹتا. دوسرے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جہاں دنیاوی مفاد وابستہ ہوں, یا ہر کسی کی دوڑ ہو ٹکٹ لینے کی, تو پھر اختلاف ہو ہی جانا ہے نا, کیونکہ دوڑ ہی ساری دنیا داری کی ہے. وہ کہتے کیا ہیں, مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, کہتے کیا ہیں جی, انسانیت کی خدمت, انسان وہ اپنی پہلے خدمت کر رہے, انسانیت کی خدمت کرنا مقصد ہے, پاکستان کو فلان کرنا مقصد ہے, انسانیت اور خدمت اپنی کرنی ہے تم نے, انسانیت کی خدمت کے تم چرچے اور نعرے لگاتے ہو. بات یہ ہے کہ جب نظریاتی اتحاد ہو, اور وہ ایک ہی اتحاد ہے اسلام کا کہ جس میں انسان متفق ہوتا ہے اللہ رسول کے ساتھ, اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چند تھے جو بعد میں لاکھوں ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلتے رہے. فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَهُمْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, جب یہ عابد اور معبود باطل میدان حشر میں کھڑے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے, ظاہر ہے وہ ان کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو ناراضگی تو ہونی ہے نا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, بتایا جائے گا دنیا میں تمہارے سامنے ہماری سچی کتاب کی تلاوت کی جاتی تھی اور تمہارے پاس سامنے جب یہ حق آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے. بات اثر کرنے لگ جائے تو آسان جواب ہے کہ اس کلام میں تو جادو ہے. جب اثر کرنے لگ جائے نا جی, ہم یقول جادو تھا, جادو کا اثر تو عارضی ہوتا ہے اور وہ ختم بھی ہو جاتا ہے, یہ کیسا جادو تھا جو 23 سالوں میں بڑھتا گیا. جب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اس فراں پہاڑی پر, اور حتم حجۃ الوداع جب دیا تو صحابہ کرام لاکھوں سے اوپر تھے. ہم یقولون افترا, کبھی یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا. فرمایا اگر گھاڑی لیا ہے تو انہوں نے گناہ کیا ہے نبی پاک نے بالفرض, جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آتا, یہ تو ترقی میں جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہے. تم جو باتیں کہہ رہے ہو اللہ جانتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر اللہ کی گواہی کافی ہے. رہی بات کہ تمہیں ڈھیل کیوں دے رہا ہے, ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی شان الغفور ہے, تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ, مغفرت طلب کرو, وہ مہربان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے, نبی آپ اپنا تعارف کرائیں, ما کنت بدعا من الرسول, میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں, اس سے پہلے پیغمبر آئے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام وغیرہ, وہ بھی اللہ کی توحید اور رسالت کی دعوت دے رہے تھے, میں بھی وہی دعوت دے رہا ہوں, میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں, کیوں انکار کرتے ہو؟ ہاں مجھے نہیں پتا کل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے یا آج کیا ہوتا ہے, یہ اللہ ہی کو معلوم ہے, میں اتنا جانتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں. ہاں سنو بات, تم جو میرا انکار کر رہے ہو, ارأیتم ان کان من عند اللہ, غور تو کرو اگر میں سچا رسول ہوں اور تم انکار کر رہے ہو, میں سچا رسول ہوں اور واقعتاً سچا ہوں تم انکار کر رہے ہو. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم, اور میرے اوپر تو یہودی علماء, مشرکین مکہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تبلیغ شروع کی تو انہوں نے پھر یہود کی طرف رجحان کیا کہ ان سے پوچھتے تو ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر سچے ہیں. اس میں کئی یہودیوں نے ایمان لایا, گواہی دی. حضرت عبداللہ بن سلام, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا, مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو یہ شخص بہت سارے اعتراضات, سوالات لے کر آئے تھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کروں گا, اگر انہوں نے جواب دے دیے تو یہ برحق نبی ہے, کیونکہ یہ عالم تھے یہود کے. یہ جوابے اصحاب سیر لکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے واللہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب, اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے پیغمبر کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سارے جوال سوال جیب میں ہی رہ گئے اور چہرہ ہی دیکھ کر سوالوں کا جواب مل گیا. شہد شاہد من بنی اسرائیل, دیکھو یہودی عالم بھی گواہی دے چکے ہیں, اس نے ایمان بھی لایا, تم پھر بھی تکبر کرتے ہو, اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ سمجھ نصیب کرے.